Elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 10 lipca, jest 15. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Stawką wojny na Ukrainie jest przyszłość Europy, tak mówi premier na rzymskiej konferencji w sprawie odbudowy Ukrainy. Strzelanina z udziałem kierowcy pojazdu, który nielegalnie przekroczył polsko-litewską granicę. Niezwykłą pamiątkę z czasów Mieszka I i Chrobrego pokazali archeolodzy w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Od wyników toczącej się wojny zależy przyszłość Europy, mówi premier Tusk w Rzymie. Szef rządu bierze udział w konferencji 100 delegacji państwowych i przedstawicieli firm z całego świata poświęconej odbudowie Ukrainy. Dwudniową konferencję otworzyła włoska premier Giorgia Meloni. Powiedziała, że rosyjski plan podbicia Ukrainy nie powiódł się. Zachęcała przedsiębiorców, by odważnie inwestowali na Ukrainie. Donald Tusk w przemówieniu podkreślił, że wojna na Ukrainie wchodzi w decydującą fazę i jest wojną między cywilizacją a barbarzyństwem. Nie będzie odbudowy bez zwycięstwa. Rozmawiamy o tym, jak pomóc Ukrainie. Ale nie chodzi o to, żeby Ukraina przetrwała. Ukraina musi wygrać i jest to kwestia bezpieczeństwa całej Europy. For the whole of Europe. Wszyscy mówcy byli zgodni, że Ukraina powinna stać się członkiem Unii Europejskiej. Prezydent Zełenski powiedział, że Ukraina pilnie potrzebuje nowoczesnej broni. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na Litwie doszło do strzelaniny z udziałem kierowcy pojazdu, który nielegalnie przekroczył polsko-litewską granicę. W wyniku wymiany ognia zginął Łotysz, podejrzewany w swoim kraju o podwójne morderstwo. Do zdarzenia doszło w okolicy miejscowości Olita, kilka godzin po tym, jak litewskie służby dowiedziały się od polskiej policji, że podejrzany prawdopodobnie przekroczył polsko-litewską granicę w okolicach Ogrodnik. 8 migrantów zatrzymanych na granicy z Litwą to efekty prowadzonych tam kontroli, poinformował rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński. Dodał, że obecnie najważniejszy jest przesmyk Suwalski, który stał się miejscem nielegalnego pokonywania granicy przez migrantów. Ta migracja jest ze strony Litwy, tam przez Łotwę czy Estonię przechodzą migranci. Nasza granica jest szczelna, nasza granica jest bezpieczna, więc naturalną rzeczą jest, że reżim Łukaszenki czy Rosji szuka tych kanałów nowych przerzutowych, żeby dalej rozkraść to i zdestabilizować Europę. Tymczasowe kontrole od poniedziałku są prowadzone w 52 miejscach na granicy zachodniej i 13 na granicy z Litwą. Wszystkie plaże w Ustce na Pomorzu są dostępne dla mieszkańców i turystów, zapewniają władze miasta. To reakcja na fałszywe informacje o rzekomym zamknięciu kąpielisk w związku z przebudową falochronów. Podczas specjalnie zwołanej konferencji burmistrz Ustki Jacek Maniszewski powiedział, że planowane są jedynie niewielkie ograniczenia w rejonie samych falochronów, wynikające z prac prowadzonych w kanale portowym. Teren budowy, czyli falochronów, zostaje zamknięty, tak więc nie będzie możliwości zwiedzania tych falochronów. I małe części przylegające plaży do tych falochronów. Po stronie wschodniej będzie zamknięte 60 metrów plaży, a po stronie zachodniej 100 metrów. Usteckie plaże mają długość 4 km, czyli te 160 metrów, które będzie zamknięte przy samych falochronach, to stanowi 4% całej naszej plaży usteckiej. Remont falochronów i nabrzeży potrwa 15 miesięcy. Nową cenną pamiątkę z czasów Mieszka i Chrobrego pokazali dziś archeolodzy w Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. To długi na niespełna 1,5 metra drewniany pień z twarzą. Wydobyto go z jeziora lednickiego podczas podwodnych badań. Według archeologów pień wydobyty na wyspie Mieszka I na Ostrowie Lednickim był drewnianym hakiem, który służył do łączenia wałów obronnych. Jego wiek oceniany jest według badań dendrologicznych na około 967 rok. To bardzo rzadkie znalezisko, interpretowane jako wyobrażenie istoty mitycznej, sztuka drewniana ze świata duchowego, mówił szef płetwonurków z Uniwersytetu w Toruniu Andrzej Pyden. To znalezisko z poprzedniego roku, ale konserwacja trwała bardzo długo i jeszcze potrwa, bo trzeba wodę w drewnie zastąpić innymi substancjami. Z pewnością ten fragment rzeźbionego drzewa oglądali nie raz Mieszko i Chrobry, a turyści w Muzeum na Lednicy będą mogli go oglądać na wystawie stałej za rok. Z Lednicy Rafał Muniak, Radio Poznań. Klimat. W większości kraju jakość powietrza jest dobra albo bardzo dobra, jedynie w Gajewie i Kutnie jakość powietrza jest umiarkowana. Aktualnie ponad połowa prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na północnym wschodzie kraju obowiązują ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanów wód. To był serwis Trójki.

To był belgijski duet braci De Vele Soul Wax. Ich najnowszy album zatytułowany All Systems Are Lying ukaże się 17 października, a piosenka z niego pochodząca ma tytuł Run Free. Zaczęliśmy od postpunkowych Fontaines DC, za chwilę ich koledzy z grupy Shame. Podobna stylistyka, choć oczywiście nie we wszystkich nagraniach. 5 września ukaże się czwarty album zespołu Shame, a drugą piosenką singlową, która zapowiada to wydawnictwo, jest utwór Quiet Life. Bye. zespół Shamey, Quiet Life. A teraz coś z klasyki post-punku, czy szeroko pojmowane muzyki alternatywnej. Wczoraj 50. urodziny obchodził wokalista tego zespołu. Floaton, piosenka, która w roku 2004 dotarła na szczyt amerykańskiej listy przebojów alternatywnych. Good News for People Who Love Bad News, tytuł płyty Floaton, tytuł piosenki, a za chwilę jeszcze jeden utwór w wykonaniu zespołu Modest Mouse, którego wokalista Isaac Brock wczoraj obchodził 50. urodziny. Tym razem będzie to jeszcze większy przebój, pierwsze miejsce na głównej liście przebojów w Stanach Zjednoczonych rok później, Dashboard. Than you would ever know. I own the dashboard and melted bow, we still have the radio. Oh, sure, man, cold man, worse than you would ever know. Well, you told me about nowhere, well, it sounds like some place I'd like to go. Oh, cold man, shorter man, worse than you. Was broken, but I love the fresh air, you know. The dashboard left the coast. till the car was on blast, but I was already where I want. After you had proved my point wrong, it wasn't like I'd let it go. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. I just wanted to catch the last laugh on this show. Śpiewał wczorajszy jubilat Isaac Brock, to była grupa Modest Mouse w utworze Dashboard. Dosłownie dwa dni po tym, jak Isaac Brock przyszedł na świat, ukazała się płyta między innymi z tą piosenką. śpiewała Christine McVie, Say You Love Me, z płyty zatytułowanej Fleetwood Mac, pierwszego albumu zespołu Fleetwood Mac po dołączeniu Stevie Nicks i jej ówczesnego partnera Lindsaya Buckinghama. Płyta będąca uwerturą do najsłynniejszego dzieła grupy Fleetwood Mac, czyli Rumours, albumu, który ukazał się 2 lata później. Wróćmy na tę płytę, która nas dzisiaj bardziej interesuje, która też radziła sobie całkiem nieźle na listach bestsellerów albumowych. W Stanach pierwsze miejsce. Słuchaliśmy przed chwilą Christine McVie, to teraz w rolach głównych Lindsay, a później Stevie. You really won't do. First you love me, then you get on down the line. Amerykanie Stevie Nicks i Lindsey Buckingham świetnie zaadaptowali się do pracy w angielskim zespole Fleetwood Mac, czego dowodem piosenki, których właśnie słuchaliśmy, Monday Morning i Rihanna. Teraz utwór w nieco zbliżonym klimacie, z tym, że będziemy słuchać debiutantki, która jeszcze nie ma albumu na koncie, i to zarazem będzie nasza jutrzejsza piosenka dnia. Mercy Mercy i Hold On You. Była nasza jutrzejsza piosenka dnia, Hold On You, śpiewała Mercedes Thorne, tworząca pod pseudonimem artystycznym Mercy Mercy. A teraz kolejna pani w dzisiejszej audycji, również w piosence całkiem nowej, z tym, że to będzie artystka znacznie bardziej doświadczona, bo nagrywająca od wielu już lat, Amerykanka Nico Case. Jej najnowszy album zatytułowany będzie Neon Grey Midnight Green, a piosenka promująca to wydawnictwo zatytułowane jest Wreck. Down, darling, don't take me too high. Whole world that would please me. amerykańska artystka Nicole Case, znana nie tylko z bogatej kariery solowej, lecz także z nagrań z grupą kanadyjską The New Pornographers. Wreck, fragment albumu Neon Grey Midnight Green, który ukaże się we wrześniu. A teraz zaśpiewa i zagra muzyk, artysta, który podobnie jak Isaac Brock wczoraj obchodził 50. urodziny. Fell in love with a girl. Śpiewał i grał świeżo upieczony 50-latek Jack White, grupa The White Stripes. Więcej muzyki tego zespołu w rannym wzmacniaczu niedzielnym. A teraz nasza krajowa jubilatka sprzed tygodnia, Mela Koteluk.